عزیز دی وظیفه مې پیلوټ ده رتبه مې توران ده د درې سوه یو اتیاوم کنډک د هرات کې ما وظیفه اجرا کوله تحصیلات مې په خپله د خجرواش هوایي میدان پوهنتون کې کړي. تاسو په افغانستان کې کومې الوتکې چلولې؟ الوتکې عبارت د تیارې ترانسپورتي ان 26 په نامه چې عسکري تیاره ده په هغه کې مونږ ارتزاقي مواد او بعضې مهمات عسکري انتقال کولی شئ چې ما ته ووایئ تاسو په څه اساس له مجاهدینو سره یو ځای شوئ او د کوم تنظیم له قمندان سره؟ البته مونږ ارتباط سابقه لرل د اتحاد اسلامي یو تن قمندان چې مربوط د حاجي محترم حاجي بابا قمندان امیر جبه ګلدره دا سره مونږ ارتباط لرل نظر په خاص د هغوی مونږ په شکردره کې یو دیش. وروره داسې اورېدل کېږي چې شوروي میګ 9 ډول الوتکې د افغانستان مختلفې سیمې بمبارانوي، آیا دا الوتکې د روسي پیلوټانو لخوا چلول کېږي او که د افغاني پیلوټانو لخوا؟ په دې حصه کې داسې کافي معلومات نه لرم ولې چې هغوی دا تخنیک مخفي تخنیک دی افغانانو ته نه ښیي، مګر نظر په اورېدو او لیدو سره درسته وی به یو تعداد تیارې د روسیانو مستقیم اندازې بمبار کړي، یو تعداد یې همدلته داخلي هم شاید وي هغه هم بمبار کړي. داسې اورېدل کېږي چې نجیب وایي که چیرې مجاهدین خپلو حملاتو ته خاتمه ورنه کړي مونږ به له هغه وسلو نه کار واخلو چې تر اوسه مونږ د مجاهدینو مقابل کې نه دي استعمال کړي. تاسو د دې وسلو په هکله څه معلومات لري چې دا وسلې په افغانستان کې شته که خیر؟ والله یو اندازه وسله چې هغه ټولو ته اشکاره ده مخکې راغلې وه او نظر په اورېدو چې نوې وسله هم راغلې وه په دې مورد کې کوم معلومات نه لرم، شاید وي یا به نه وي، داسې پوره معلومات نه لرم. تاسو د هغو الوتکو په هکله څه معلومات لرئ چې هغه الوتکې د پاکستان خاوره کې نسکورې شوي سقوط یې کړی، آیا دا الوتکې په زوره دې خواته رالېږل شوي دي او که پیلوټانو په خپله خوښه د افغانستان له خاورې نه راغلي او دلته تسلیمېدو ته مجبور شوي خپل ځان یې تسلیم کړی دی؟ زه چې معلومات لرم یو تعداد مسلمان خلک شته او چون هغوی بې ارتباطه پاتې دي، نه د مجاهدو سره ارتباط لري نه د دولت سره، او دولت سرحدي وظیفې ورکوي، سرحدي میدانونو قطعاتو ته اکمالات کوي، نو هغې ته دا خبره داسې یو ساده غوندې ښکاري چې مونږ به واړو کې به نو بدون د کوم اعتبار نه، نو دلته نه پوهېږم چې البته عرضې تخنیکي یا د پاکستان لخوا نه ایستل کېږي نه پوهېږم، اما هغې بې ارتباطه دي، هغې وایي چې مونږ به لاړ شو کې به نو په خپله خوښه راځي په خپله خوښه. زما وروستۍ پوښتنه دا ده چې اوس چې له افغانستان څخه د شوروي قوا وتلي دي، تاسو څه فکر کوئ چې د کابل رژیم به تر کومې اندازې پورې د مجاهدینو مقابل کې مقاومت وکړي؟ دا خوشکاره خبره ده چې 1,500,000 عساکر د روسانو چې په داخل د افغانستان ته راغلي او په خپلو وحشیانه عملونو یې اقدام کو او خلک یې وژل ترور دا شیان، اما مخکې چې دوی مقاومت ونه کړو اوس په وتلو د روسانو دا خوځي خبره ده چې مورال د اردو هېڅ وخت نه شي کولی چې مقاومت وکړي، زموږ د مجاهدینو مورال ډېر لوړ دی او په امکان لري چې په نږدې وختونو کې د خیر سره اسلامي مملکت په افغانستان کې برقرار شي. بله، دمانم وحید الله، رتبه می توران او مسلک می ده ترانسپورتی تیارو رهنمایی ده. تحصیلات می پا وای پانتون که کردی او پا دیار نصف سلوش بیتن کال که دا وای پانتون ها راست شما. دست اولید کیگی چه نجیب وایی که چیر مجاهدین خپل حملی و ندرگی وایی چه منگ بلا هاگو وصلون ده مجاهدین مقابل که کار وقت بلی چه تروسه منید استعمال کردی، ایا تاسو د دې وسلو په هکله څه معلومات لري چې دا ډول وسلې افغانستان ته راوړل شوي او که خیر؟ یو څو وخته مخکې لږ څه سلاح اسلحه د نجیب حکومت راوړل افغانستان ته چې هغه بعضې موشکونه او راکټونه وو، خو مګم زه دا ډارګینه ټولو مجاهدینو ته ورکوم او ټولو مهاجرینو ته چې هر قسم سلانه چې حکومت راوړي په مجاهدینو باندې ان شاء الله تعالی کوم تاثیر نه لري. تاسو هم شاید خبر ولرئ چې یو شمېر الوتکې د پاکستان خاورې ته راغلي او دلته نسکورې شوي. آیا دا الوتکې په د دې الوتکو پیلوټان په خپله خوښه دې خواته راوښتي دي او که جبران رالیږل شوي؟ بعضې الوتکې چې سراب نه دو خواته راځي ځکه چې دوی زیاتره دوی خپله خوښه راځي او دا چې دوی د مجاهدینو سره او یا د پاکستان د کوم میدان سره درست ارتباط نشي نیولی، نو په هغه اساس نو پوهیږم چې دوی خپله باندې دغه پاکستان په خاوره کې سقوط کوي یا دوی ولې رالویږي دې باندې زه نه پوهیږم، مګر زیاتره دوی په خپله خوښه باندې راځي، غواړي چې خپل ځان مجاهدینو ته ور تسلیم کړي. داسې اورېدل کېږي چې شوروي میګ 19 الوتکې د افغانستان مختلفې سیمې اوس بمباروي، آیا دا الوتکې د روسي پیلوټانو لخوا چلول کېږي او که د افغاني پیلوټانو لخوا؟ بله، میګ 19 الوتکې د افغانستان هوایي قوه نه لري. دا الوتکې که بمبارد کوي خپله د روسیې د میدانونه، هغه میدانونه چې د افغانستان سرحد ته نږدې دي، دغو میدانونه پرواز کوي او د افغانستان په بېګناه او مظلومو خلکو باندې بمونه اچوي. محترم ورور، ته کولی شې وایې ته په کوم اساس او د کومې مفکورې په اساس ته له مجاهدینو سره یو ځای شوې او چیرې او له کوم تنظیم سره؟ دا به داسې تاسو ته عرض وکړم چې ما مخکې هم د مجاهد ورونو سره ارتباط درلود او په دې آخر وختو کې د شکردرې د ولسوالۍ د کابل ولایت د ګلدرې د جبهې د اسلامي اوالي د تنظیم سره چې د هغه یو قومندان په نامه د ضابط منصور نومېږي، دغه سره موږ ارتباط درلود. نظر د دوی په خو غوښتنه باندې موږ ورغلو او د دوی سره یو ځای شو او ځان دلته راغلو. خو تاسې هم خبر لرئ چې له افغانستان څخه د شوروي قواوې ووتلې، آیا څه فکر کوئ چې وروسته له دې شوروي قواوې له افغانستان څخه ووتلې د نجیب رژیم به تر کومه وخته پورې پایښت ولري؟ دا زه تاسو ته ډاډ درکوم، د روسانو هغه غټ اردو او غټه قواوې چې دغو مجاهدینو باندې زور ونه رسېد او مجاهدینو ته یې ګونډه کښله، د کابل رژیم به د مجاهدینو ته هېڅ طاقت او زور به ونه لري. دا ځکه چې مجاهدین د اسلام په لار کې جنګېږي، د خدای په لار کې جنګېږي، نو په دې خاطر مجاهدین موفقه او کامیابه دي په زور. وروره، که چېرې تاسو د افغانستان مجاهد اولس او مجاهدینو او نورو مهاجرینو ورونو ته کوم پیغام لرئ کولی شئ چې ووایئ؟ زه ټولو مجاهد ورونو مهاجرینو ورونو او د افغانستان ټولو مسلمانانو ته دا پیغام لرم چې په یوه اتحاد په یوه اتفاق سره ټول د وطن په لار کې سره یو شي او اتحاد او اتفاق سره سم شي تر څو دا د کابل طالیڅټی رژیم سرنګونه شي او پس دغونه خپل هیواد په خپل وطن کې یو اسلامي حکومت داسې یو اسلامي حکومت منځته راوړو چې په ټوله نړۍ کې بېساری وي او په ټوله نړۍ کې نظیر ونه لري او دموږ دغه کامیابي به دموږ په یووالي کې وي. عبدالهادي جیکتوران پیلوټ کنډک سرستودیا کې میدانه وي. تاسو په هرات کې یا په داخل افغانستان کې کومې الوتکې چلولې؟ ما در افغانستان طیاره نظامی ترانسپورتي 926 را پروازم. ستاسو په دې الوتکې ستاسو وظیفه څه کار هم کوئ؟ ما وایس پیلوټ تجارت وکړم. نجیب وایي چې که چیرې مجاهدین خپلې حملې ونه دروي نو موږ به له هغه وسلو څخه کار واخلو چې تر اوسه موږ د مجاهدینو مقابل کې نه دي استعمال کړي. آیا تاسو په دې هکله معلومات لرئ چې دا نوې وسلې په افغانستان کې چې راغلي دا څه ډول وسلې دي؟ حکومت کابل خو در طول 10 سال هم از هیچ نوع سلاح دریغ نکرده و حال هم دریغ نمیکنه و یک قدرت خداوندی است که با مجاهدین است و مجاهدین باید از هیچ لای اصلا یک به حساب یک متل داره ما که می به حساب بچه ترسانک هست چطور است، اصلا این موضوعات چندان مهم نیست. تاسو کولی شئ چې موږ ته ووایئ چې تاسو په کوم اساس باندې له مجاهدینو سره یو ځای شئ او د مجاهدینو له کوم تنظیم سره او چیرې؟ ما په حساب ارتباط قبلی که با مجاهدین داشتیم در حوزه میربچهکوټ ولسوالی ګلدره با ضابط منصور مربوط تنظیم اتحاد اسلامی افغانستان ما یک جای شدیم و شاد. داسې اورېدل کېږي چې د شوروي نوې میګ 19 الوتکې په افغانستان کې بمباري کوي، کچیر تاسو معلومات لري چې دا الوتکې د روسي پیلوټان لخوا چلول کیږي او یا د افغاني پیلوټان لخوا؟ نو موږ ته څه معلومات راغلي؟ گرچه دو قسمت ما معلومات مکمل ندارم، مگر بعضی تیارات 29 که نو آمدن در افغانستان قرار شنیدگی او در میدانهای افغانستان در بعض جای خصوصی می باشند که از اینجا پرواز میکنند و بالای خاک افغانستان بمبار میکنند و بعضی تیارهایش از مناطق سرحدی شوروی از میدانهای شوروی پرواز میکنند. تاسو دا الوتکو په هکله څه نظر لرئ؟ هغه الوتکې چې د پاکستان خاورې ته راداخلې شوې او هلته یې سقوط کړی، چې د دې الوتکو پیلوټان په خپله خوښه پاکستان ته راوتي دي او که جبرن د کوم پوځي هدف لپاره رالېږلې شوي؟ چون وظیفه از طرف دولت داده میشه برای تمام طیارهای ترانسپورت، طیارهای شکاری که در مناطق سرحدی افغانستان پرواز میکنند و وظیفه از طرف دولت است، اما بعضی تیارهایی که اثرات تر میشن به این طرف مرز و اصلا به خوش خود میان چون ارتباط قایم نمیتونن و اصلا بعضی مردم از تا فعلا هم به حکومت کابل در اوجم چیزی ندارن کدام ارتباطی و به سلسله مجاهدین ارتباط گرفتن نمیتونن که در اینجا فرکانس کانال و چیزهاشون رو پیدا کنن و او خاطر واده اون دید. تاسو چه فکر کنید د نجیب رژیم با چې اوس روسان له افغانستان څخه وتلي دي مجاهدین مقابل کې تر کومې اندازې مقاومت وکولی شي؟ رژیم نجیب اگر مقاومت میتونست با موجودیت قوای شوروی در حدود 150,000 نفر بود در او وقت میتونست و واب نمیبرآمد از افغانستان، چون مقاومت با او قدرتی که وا اصلا خودش فکر نمیکردن با او مقاومت در مقابل مجاهدین افغانستان نتونستن، چطور میتونن که یا با اردوی متزلزل خود مقاومت کنند در مقابل مجاهدین؟ خب برادر محترم، اگر گران ورو را که تاسو چیری کم پیغام لری کولی شي چې بیوایی؟ ما فقط پیغام ما برای مجاهدین، برای مردم افغانستان است که یک دست و یک پارچه از شورای موقتی حکومت موقتی افغانستان پشتیبانی کنند. کولا چې خپل ځان معرفي کړئ؟ زما نوم معشوق رتبه مې توران د اندوازده کنډک انجینر تخنیک یم او په خوجرواش کې وظیفه لرم او په هوایي پوهنتون کې مې خپل تحصیلات سرته رسولی دي. تاسو کولی شئ چې د هغو جهازو په هکله موږ ته معلومات راکړئ کوم چې د پاکستان په خاوره کې نصبور شوي دي، چې آیا دا جهازونه پیلوټانو په خپله خوښه دلته راوړي او که په زور سره دلته د کوم نظامي یا پوځي هدف لپاره استول شوي دي؟ ډېره کم دا هغه جهازونه چې له کابل رژیم څخه ورته سرحدي مناطقو ته وظیفه ورکوي او هغوی د په خاطر د اکمالات سرحدي قطعات ته راځي، مګر دوی اصلا د کابل رژیم سره هیڅ کومه نه مینه لري او نه کوم ملاتړ ورسره لري، دوی په خپله خوښه راځي وخت سرحد ته وظیفه ورکوي په خپله خوښه داخل د سرحد دې خواته کېږي، مګر دوی بې ارتباطه راځي او داسې څوک نشته چې فردن هغې سره ارتباط ولري یا له مجاهدینو سره چې په ارتباط شفریه یا پریکانس میدان ورسره وي او پاکستان خاورې ته راداخله شي. موږ داسې اورېدلي چې په افغانستان کې د شوروي 9 ډوله میک الوتکې بمباري کوي، آیا دا الوتکې د افغاني پیلوټانو لخوا چلول کیږي دا جهازونه او که د شوروي پیلوټانو لخوا؟ دا جهازونه اصلا د افغاني پیلوټانو په لاس کې نسته، بلکې دا جهازونه د شوروي پیلوټانو په لاس کې دي. دا جهازونه اکثرا د شوروي له خاورې څخه د افغانستان خاورې ته راځي او په بېګناه خلکو باندې بمونه اچوي او اندخونه پرې کوي، او اکثریت بعضې جهازونه دي چې د افغانستان په بعضو میدانونو کې په مخفي شکل سره دي، هغوی نه غواړي چې دا جهازونه د افغانستان پیلوټانو ته او یا پیلوټانو ته رسوا شي. نجیب وایي چې که چیرې مجاهدین د خپلو حملو څخه لاس وانخلي، موږ به د مجاهدینو په مقابل کې هغه وسلې استعمال کړو چې تر اوسه موږ له هغو څخه کار نه دی اخیستی. آیا تاسو د دې وسلو په هکله معلومات لري چې دا نوې وسلې په افغانستان کې شته او که؟ د نجیب رژیم تر اوسه پورې له هیڅ نوه اصلو څخه د افغانستان د مجاهدینو او بېګناه په خلکو دریغ نه ده کړی او نه کوي د اوریدو څخه مونږه حالت اوریدل چې ویل به چې یو نوی رژیم وسلی راغلی دي چې هغه مونږه غواړو که چیرې مجاهدین د خپلو اعمالو نه لاس وانهخلي او مونږه پرې استعمالوو یو دا درسته ده څه مونږه اوریدلی دي ته پخپله په کوم اساس له مجاهدینو سره یو ځای شو یا د مجاهدینو له کوم تنظیم سره او چیرې زه خپله سابقه ارتباط مې له مجاهدینو سره دوره ده او زه د شکردرې ولسوالۍ ته د میربچه کوټ اول حوزې ته راغلم او له خپله ضابط منصور څه قمندان د هغې دغه ده په ارتباط حاجي بابا په خپله خوښه راغلم وروره اوس چې له افغانستان څخه د شوروي قواوې وتلي دي ته څه فکر کوې چې د کابل رژیم به تر کومې اندازې وکولی شي چې د مجاهدینو مقابل کې مقاومت وکړي دا خو واضح خبره ده کله چې فوځي د روسي عساکر چې یو لک پنځلس یو لک شل زره تنو ته رسېدل هغې په هغې قدرت د رژیم د سرخ څه ورته وایي په افغانستان کې مقاومت مجاهدینو په مقابل کې ونه کړای سوه چیرې به چې داسې یو اردو چې هغه خپله متزلزله یي هغه اردو هېڅکله نه غواړي چې د افغانستان رژیم سره لاس یو کړي کله کوی چې نجیب خپل دې رژیم ته دوام ورکړي په ډېر کمه موده کې به دا رژیم سرنګونه سي او په افغانستان کې به یو اسلامي حکومت منځته راسي په توکل د خدای که چېرې تاسو وروره کوم پیغام لري د افغانستان مسلمان اولس او مهاجرینو او مجاهدینو ته کولی شئ چې ویې وایي زه د افغانستان ټولو هغه مسلمانانو ته چې په کابل کې دي او هغه په نورو مملکتو کې دي زه داسې پیغام لرم چې دوی که هر چیرې دي یو موټی اتحاد ولري اتفاق ولري بې اتحاده بې اتفاقه مونږ هېڅ کار سرته نسو رسولی په اثر د اتفاق د مجاهدینو او د مسلمانو ورونه مونږ کوی چې په افغانستان کې یو اسلامي حکومت منځته راغلو ځان معرفي کړئ بله اسم توران احمد شکیب وظیفه م انجینیر تخنیک ریاست فابریکه ترمیم تیارات بگرام و تحصیلات خود در پوهنزه اوهی پوهنتون اوهی و مدافع اوهی در رشته انجینری تیارات و پای اکمال رسانده محترم اولو را دست اولاد کیجی چه پا افغانستان که در شوره میک نهویش دول علوته که مختلف سیمی بمباری کهی آیا دا علوته که در افغانی پیلوتان لخواه چلی ولی کیجی او که در شوروی پیلوتان لخواه تاس پدی اقلا معلومات داره؟ بله تخنیک تیارات میگ 29 شوروی یک تخنیک افشا نشده است و تخنیک اسکیتاوال افشا نشده در بین پیلوتای افغانی و این چیز تیارات میگ 29 از داخل خاک شوروی مردم بی‌دفاع افغانستان مورد حملات و مورد بمباری قرار میده و در داخل خود افغانستان هم بعض غندایش بود که دوجه افغان ها هیچ پیلوت افغانی حقی داخل شده نه دوجه نداشت و از طرف افغان ها ای تاوال مورد استفاده قرار داده نشد تاسو دا غلوته که پاک لطفه معلومات داری؟ غلوته که چه در پاکستان پا خوره که ران نووتی او نسکوری شوی آیا دیدی غلوته که پیلوتان پا خپل اخواه که راغلی دی او که جبران در کمپوزی هدف لپاره پاکستان تاست ور شوی؟ پیلوتایی که اکثرا از خاک افغانستان به طرف پاکستان آمدن تمامشان یگانه علت اوندهش نفرت و انزجارشان از رژیم دستنشانده شوروی در افغانستان است که اونا هیچ خوش ندارن که با این رژیم وظیفه اجرا کنند و بنابر او خودشان به طرف پاکستان و به طرف مناطق سرحدی به خاطر از این آمدن که به اصطلاح و خوش دل خود آمدن و این که اونا شاید بی ارتباط بوده باشه یا ارتباط قبلی با تنظیم نداشتن او یگانه علتی است که شاید علت سقوط تیارات نمایی باشه د کابل د رژیم رئیس نجیب وایي که چیرې مجاهدین له خپلو حملو څخه لاس وانهخلي موږ به له هغو وسلو څخه کار واخلو د هغوی په مقابل کې چې تر اوسه موږ د هغو نه کار نه دی اخیستی آیا تاسو کولی شئ چې دې وسلو په هکله موږ ته معلومات راکړئ چې دا څه ډول وسلې دي بس رژیم نجیب رژیم دوست نشانده شوروی در افغانستان در مقابل ملت بیدفاع و غیور افغانستان از هیچ نوع سلاحی که در دستشان قرار داشت دفاع نکردن و نمیکنند و این ما قبلا هم شنیده بودیم که بعضی سلاحایی هست که تا بالا استفاده نشده. اولا این قسم سلاح وجود نخواهد داشت، به خاطر که اگر می داشت با وجود بودن 1,50,000 عسکر شوروی حتما این سلاح مورد استفاده قرار داشته باشه، و اگر باشه هم او در مقابل ملت غیور افغانستان هیچ چیزی نخواهد. تاسو کولی شئ چې ووایئ ته پخپله په څه اساس چیرې او له کوم تنظیم له مجاهدینو سره یو ځای شوی؟ ما به اساس ارتباط سابقه با تنظیم اتحاد اسلامی افغانستان و با شخص عامر صاحب ولایتی کابل محترم حاجی بابا از طریق کماندان صاحب منصور که عامر حوزه نمبر 1 میر بچکوت است، به اساس ارتباط سابقه در یه اواخر نظر به عوامر امیاد به شکردره رفتیم و از طریق شکردره به شوروی. تاسو چه فکر کوئ چې اوس چې له افغانستان څخه د شوروي قوای وتلې دي، آیا د کابل د رژیم به وکولی شي چې د مجاهدینو په مقابل کې مقاومت وکړي؟ در صورتی که حکومت کابل با بودن قشون سرخ شوروی نتانست جلوی حملات مردم غیور افغانستان و مجاهدین رای حق و آزادی را بگیره، پس با این اردوی متزلزل خود که با او هیچ کس و هیچ فرد بجز از امو کاسالیسای خودشان هیچ کس از اونا خوش نیستن، چطور میتونه که جلوی رای حق، رای اسلام و رای آزادی و رای مجاهدین را بگیره؟ پس با هیچ صورت اونا نمیتونن در مقابل ملت سربکف افغانستان مقاومت کنن. اورورا کچیر تاسو د افغانستان مسلمان اولس مجاهدینو او مهاجرینو ته کوم پیغام لري؟ پیغام ما به تمام ملت غیور افغانستان، به تمام مسلمانای افغانستان اینمی است که به دور و دور امی حکومت عبوری که اخیرا ساخته شده جمع شده و متحد و یک پارچه شده و با اتحاد تا این حکومت به پیروزی برسه و مردم مسلمان افغانستان نفس آرام در زیر سایه صلح و امنیت و اسلامیت بکشید.